To jest wolność, bracie. Możesz zatrzymać się, trawki pojeść, kupę zrobić, gdzie chcesz. I nikt ci nic zrobić nie może. Bo ty wolny, bracie, jesteś.